إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلى الله عليه وآله وسلم جاءت من أرسلكم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. Odo Muhammad alayhi salatu wa salam nelado Allah Allah yondono be makko be e jewte men ko dum don be Allah mante der Qur'an e der ayeje kewde e der simoje kewde are der hadiseje kewde bura nganda be do sahabi yankobe wondono be annabiju tinnare mabbe o do dine kambe herde hen hore kambe daddi hen kambe dakkude hen fu kambe kedi yeso hande gondude go biete Talha ibn Ubaydillah at-Taymi oɗo ko goto seedanaɓe aljanna sappo seedanaɓe aljanna ɓe sa yiɗi mbaɗa hen biyeteɗo Talha. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam meeɗi darde oɗo gorko e nder sahabaɓe, o wi man sarrahu an yanzura ila rajulin yamshi ala al ardi waqad qada nahba falyanzur ila Talhata bni Ubaydillah. Bannum Allah tillinino aya qur'ano manti hen yogay sahabaɓe, o wi sahabaɓe woɓɓe nanɗo ɓe timmini aadi hakkunde maɓɓe joomiraɗo wiide ɓe dokka pittali maɓɓe pour ha diina o daɗa ha diina o yaara yeeso e ina jeeya ɓeeɗon worɓe biyeteɗo ha joni Talha. Allah wi rijalum sadaqu ma ahadu llaha alayhi fa minhum man qada nahba wa minhum man yantadir fa minhum man qada nahba. Ɗumwoni ganda woni hen hankadi en mbaɗini dokki pittali mum en gasi hankadi a maayi a maayani fo kam a naati nokkuji jolde to maayde ne heɓe. Ɗum woni hono Talhata en ñande Wolde Uhudi en ñande Badiri en ñande Golwole ɓurɓe tidde ɗe ganduɗa adadu moɓe kaɓato ɓurɓe hewde kaɓirde ɓurɓe jogitari kono ɓe naati hen ɓe timmini aadi o. Alli won hen on hen heddiɓe ɗo taw ewa taw cuwa ha joni ganduɗa yettade on daraja kono hay goto maɓɓe wossitaki. Eyi kanko oɗo Talhata ibn Ubaydillah at-Taymi kanko tigi annabijo wi kala jiɗɗo yiide neɗɗo ganduɗa jahowo dow leydi e oɗo aya mo telle munen ndiyo ndar Talhata oɗo. Oɗo woni Talhata ibn Ubaydillah. Eyi kanko ƴeewen ha joni tarih makko hono l'islam o o namto iwrimo goto fo to iwri ɗum. O wi kanko yaltinno koye julago ɓuura siyankoɓe e caravane mabɓe ɓe jahanno leydi Sham eyyi kanko to yanno Cham toon nde ɓe jetti ha joni karaban o walla sete o nde yetti wuuro no wiye ha joni Busra, eyyi Busra kañum e Basra no serti. Basra koye nder leydi Irak, kono Busra woni koye nder leydi Cham. Anani on saaha noon géographie aji no wayi hannde ni ewa wonano joni ni. Eyyi kanko oɗo winde ɓe gaari ha toon o wondi noon koye mawɓe ɓuuri hasiyankoɓe, kanko ɓurno wonde tan sukajo e nder ha joni karaban he. Joni eɓe jogui toon ko wiyete luumo, walla eɓe jogui toon ko wiyete ha joni ganduɗa ko wiyete foir, eɓe kawritanno toon kanko julankoɓe ɓuura sinkoɓe jaadi toon. Eyyi go oɗon foir noon no heewi yimɓe, so yimɓe gaari yabiuna wa yastaruna ina jeeya ina cotta. Kanko ala rahmi min anna Talha kana chaban hadat, kanko wonno tokoso mabɓe tan. Eyyi kamɓe woɓɓe wondino toon ɓe, kono noon tawi tan ko jogade ganduɗa chance o ala hono khibra ɓe to jogiɓe, o ala hono ganda oɗon khibra, anani expérience mawɓe jogui e julaguɓe. Kono kala to yaltiri ko neɗɗo ƴoƴƴo, anani ko noon neɗɗo ƴoƴƴo kanko ganda kala toɓe darino o darima, kala koɓe keanno toon kanko heeɓi hono mum, walla ni o heɓa toon ha joni kanko julaguji goɗɗi, walla o heɓa toon ha joni marché ji goɗɗi taw ɓe yaadi ɓe keɓani ni. Batte ko neɗɗo belɗo yiide, ko neɗɗo belɗo ƴiƴam, ko neɗɗo kadi ha joni ƴoƴƴo. eyyi kanko Talhatu o haalata gonam ngolɗon dawol, omo haala e ngolɗo dawol hunde kewi hen ko ɗaminanoki o jottorake, ɗum woni sababu ko wiyete tarihi makko wayli hen. Fal notrikil kalama li Talhat ibne ubaydillah liyarwilana qissatahu lmusira, joni yo haal kanko hoore makko ko yii toon ha joni nde yano leydi same wuuro wiyetengue Busra. Kanko Talhata haalata o wi baynama nahnu fi suqi Busra, o wi tomin gone nder jeere nder luumo nder foir ganduɗa luumo Busra ngoɗo. O wi tan haɓe nani ha joni ko mbiyeten ha joni Rahib, so wiyama Rahib tan ko ceerno seeremɓe tubakoɓe hanki ɓe ɗum woni tubakoɓe, ɗum woni ɓe wona ko mbiye tibabu muri, walla ɓe mbiya labbeje, walla archefi kuji ɗi hooreɓe tan diine chrétien. O nani goto ina nodda hen, wonno on saaha kere diina o wona ina waylira no wayluri hande ni. On ina yeyna wiya ya macara tujjar, ehe mon julankoɓe omo namno. O wi est ce que arɓe ɗoɓe hen won ganduɗa neɗɗo jeyaɗo hen leydi haram, ɗum woni leydi Makka. Salu ahla hada al musim a fihim ahadu min ahli lharam, est ce que neɗɗo ganduɗa garɗo ina jeeya leydi haram to Makka to ina e nder dental he? O wi kanko mo wonno ɗon kanko heeñi waɗi présenté, o kuntu qariba minhu fa badartu ilayhi wa qultu nam ana min ahli lharam. O wi kanko toon iwata. O wi hal zahara fikum ahmad, o wi est ce que ahmad yaldi noon tigi sifa annabijo gonɗo e ganduɗa lin jiila o woni. O mobashiran bi rasulin yaati min badi ismuhu ahmad, i kanko o wi hol gonɗo ahmad. I o wi on de ko ahmad wiyete ko ibnu abdillah, hada shahruhu alladi yadharu fih, koye nduɗo lewru tigi o hani feñje hen. Huwa akhiru al ambiya, kanko woni wattana annabaɓe. Yahruju min ardikum min alharam, andi ko wiyete ha joni ganduɗa on saaha ganda gueɗe kewɗe no ganduɗa ina teska wonde annabi sallam nde o ɓaadi feñde nde o ɓaadi yaltude nde. Windoɓe tarihi kolli hen gueɗe kewɗe ko wiyete taago mancaji mum. O wi omo jogori yaltude e ndiɗo leydi, kono noon o wonata ɗon. Wo yuhajiru ila ardin dati hijaratin suud, mawo eggu mawo fero yaha leydi gondi. Awa ngon wuuro ɓuuri hewde toon ko kaaƴe ɓaleje kañum e tamaroje e mbokre, kañum ha joni jeeya ganduɗa e cewle teccernaji ndemna puccito hen, ɗum woni Madina tan o jammini ɗo. O wi Talhata o fa iyaka an tusbaka ileyhi ya fata, o wi awa woto jaaɓ idede makko de, wota jaaɓaga hay goto iɗo fewde makko. Kanko Talhata o wi fa waqaat maqalatuhu fi qalbi, ko haali ko nangui ɓerde makko no fewi. O wi fa badartu ila ma payaya, o wi kanko heeñi o ƴeewoye baɗirɗi makko, o ƴeewoye basi ko adduno ko, o ƴeewoye ha joni ganduɗa hirkeji makko ko waɗata e daabeji makko he. O wi fa rahaltuha wa khallaftu qafila warai, o wi kanko yeehi o acci karaban o caggal makko. O wi o madaytu ahawi, o wi omo yaaha tan, omo hucci makka hankadi omo heño tan. Anani o wi haw yetti makka, kanko Talhatu haala. O wi nde o yetti makka nde, o wi ganduɗa ganduɗa o namni makka ɗo. Mo qultu li ahli a kana min hadathin bada badana fi makka, o wi est ce que won événement baɗɗo caggal amin komin jeehi ko? Mi mbi aha kay, ɓe mbi qama Muhammadou ubnu abdillahi yazamu annahu nabi, ɓe mbi Muhammadou ubnu abdillahi de addiɗo ma ko wi ko innabi Allah, ko ɓuuri hawnade hen kadi gorko goto jaaɓi haala makko nana heedi caggal makko. Waqad tabi'ahu ibnu abi quhafa, soɓe cewnanno Abou Bakr ko noon ɓe toni ɓe jaɓata haalde ende. enani yuriduna Aba Bakr kango talatu uyo kuntu arifu Aba Bakr uyo annabi kama relation ala hakuna no fi kon Abu Bakr badundir fa kana rajulan sahlan muhabban muwatta ma'd al aknaf e kango annabi sallam en gam fo kam en gandi ganda sifa annabi jo makka do gongiran tagal mun kono buri badade buri ganda wadde ferkante uyo ko Abu Bakr uyo Abu Bakr ne ko neddo newido ko neddo ganda mojjo oy kambe be jinnoma kadi ko julange be kewi yaadudo ko neddo pocciido o yami jidima min jidi jorodaade mako hol batte batte Abu Bakr no way andude kabaruji lenyol mabbe Quraysh dum gandirta neddo ko horebe jeya ina reeni askuji mun kala mo jiida na batte hakille asku ayi jokkowo en dam ayi jiddo lenyol mun wa hifzihi li ansabiha ganda ko non dani kala mo jiida na forta jidi gal na hala andu ganda ko neddo mo ويقول لك أنه نبيل فما ضيت إليه وقلت له غرم مكم بيامومي حقا ما يقال إنكم قوانك ونو إتيكو قوانك من أن محمدا عبد الله واند محمد ودو فنيني أن باغل وأنن أهيد جيما يقوانك بمبينا وجعل يقص عليه من خبري ونهالا لكما هالا كبروج محمد ومرير دينك من ننقو الدين ونادهن لو uyu kanko hore makko ne o halani on kissa mo nani ha jonto yano fu warto to leedi ganda ha joni shamto fa akhbartuhu khabar ar-rahib fa dahisha lahu wa qal uyu Abu Bakr hankadi ha wa halaka aw wi jento annabi dum do gam hollata go yanja e wa kala kabaru ma o kerda ko wiata ko an hore ma bela manate dine Allah dal hatu wi je fa madaitu ma'ahu ila Muhammadin fa arada alayya al-islam wini min jotti annabi yewtarnde juuti annabi arnde am diine l'islam wa qara alayya shay'an min alquran wa jangirdum qur'an e de ngande qur'an on sana ari noni keskeso pul kesso dele kade hundu gnaraado allah e demgal annabi jo daade mun du wadi kala nannobe no ganda annabi jo no janga qur'an e kiwi ko yaade kaawu heferebe kay de heferem biibe ngarbe kalde makko jeewi kefer fo buldo murdo waawde ganda haala e burdo yirlaade burdo andude mbilew burdo andude korte burdo andude ha joni kursu kasaaji e burdo ganda andude ganda ko wiyete civilisation aji aduna di mbiyo ya haldo ya annabi te ko walid kambe hal mak burashan ko e fuf kambe ri ha joni nela do ganda yo ya halde o do miso o do libbi muhammadan en poftan o do ne heeta muhammad o no way yirlaade ni no way andude ni no way wawde halde ni no way jogade fasintagal ni o yiyi hankadi issa burasi yanko fo pawe ngal do goral hankadi beta do walid ibn utba o mona ya hucci ha jowi to nelaado sallallahu alaihi wasallam o tawi nelaado no jodi yu muhammad kango de ar bandira ma fo ni li kam yimi haldema joni wurugo fecci ma wadi pese di an adan yaade feccere feccere naniga yimbe be pamodirani goor fo no wutani goddo goor fo hankadi ndara tan o kala ko kewi do joni en nangondiran se mbarondiri joni ko perde wuro men in an muhammad wiitano de ka jojjo wiitano de ka mojjo wiitano de ka ni in an deran jugur yaltir ganda yaltir rimbe do cikkan jonaana ari addi diina odo mbiida baawiraabe amen ko majju mbiida ko be daabe mbiida ko be fuujo mbiida ko be haangaabe ko be dewata ko mbiida wada ka barki an muhammad ko an buri mojjude ne ko an abdul muttalib wal an abdullah bamma taw an bamma abdullah burdo mojjude ay to yuru annabi je hanka do hali o hali annabi ji gani hedi tan ay wonde wiano ina hedi haw gani halde tay ko gonduda ko ko jinna arata ma atayata ko munun koji min safro ma tay ko debbu ndarata hen jew debbu mo jidda fo e makka hay ko desado min loppita min dokkuma tay ko jawdi wurongo fo rendina jawda burtoda wurongo tay ko laamu jidda ko jodaade 16 wurongo jen jango min badma jomur tengande fa e hore ma halagas gacca dum do tan do do gorko walid sanadir quraish annabi ji ma gayne faragta ya abal dawnidi annabi ji ya gayne o yimi gayne tan annabi ji uzi na'uzu billahi minash shaitanir rajim iske ji annabi sono janga qur'an bismillahir rahmanir rahim ko be ganyonande ko arrahmanir rahim hamim kitabun fussilat ayatu anani jomira do ganda tilinde do simora an jangide do siwara suratu fussilat حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا النبي جو جنگ ومهدي دان النبي جو نوى ولد او دو قرآن يلتهي هنو كون الاد الله يتمغل من ادان دمون او دو كافر ويا كاوتا نرون كي دلود وهدي جنگ نوى هيو دو نساق مكتب النبي جو دجتا qur'ana nan tan jangide do ayaji kulbini e yuqula innakum la takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmay kado halu huccitan ko e makkanabe direct e mushrikina en iyo onon on pondan alla mo ganduda tagdo leedi dido no way mawnude yaaji fo der balde dido do mbala non alla nawlira fonda alla e neddil gilo wa fewnuda e bir gor tu fere wawa wawa joga tu fere alla tambiru leedi asman anani أتكفرون بالذي لتكفرون خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين يرنديدو ليد الله يكنغو ودهن ليدو كاج ودهن ليدو لد ودهن ليدو ماج وقدر فيها أقواتها ودو بلنت ليد فوجاكو بلنت بردي هاوناد غتي بني آدم قد وطن واي ورد ترانكيل حيث يي دو سيرة أكسيزيان على أناني الله وقدر فيها أقواتها أناني دون جنگ آية قرآن هاتو يتنو فإن عارضو سن كلمة كادو حالا فقل أنذرتكم نرينت نريمون دي هاتشانغو بانو جغور ننغو دنغو دورو سائقة مثل سائقة عاد وسمود هاتشانغو أرينو اللينو العاد سمود هاي غورو هداك غوركو نمبي النبي جو غنغران تاقل مون ياندو دي النبي جو كو حالفو كو ورطا وجدت جود مكو جدو فوفو يهونو كو النبي جو مبادي ماي اندم من ياغوري ماما غاندا جمدو دو سودو en dam ko ne hakkunde men accirne halaka gonnam kefral yi ka wo hankadi al walla wi ko digo ne gonga o jahadu bi ha be jiddi qur'an o kono kay der pital mabbe ko gonga o sekanata anfusu kon ko zulma tam batte to nyangi e bi choni o mara jikki hankadi ko wede mo hefere be gimbuno bi mabbe de arina dasi koy o ko fiyato njubi ha ganda ndari mayde no arina no bi ande wonani jaruno da abal walid wana ni den jaruno da dum on utba o yi aha o yi o do kay son jabi halam o yi o do wawi men gacce mo o yi minani halam meeda nande hono ka do hal mi bangal bilew ala fu ko mi anda hen kusu ka saaji der mun e bol mun ko fullete ko nyedete ko wadete ko asete ko ubbete ala fu ko mi anda hen chifi en jati en o yi mi meeda nande ha do hal wana chiful wana jati do wana chif o wi tawi ko jimi o wi bangal jimi bangal ujaano ko ɓurɗo waade wonde sooraɓe nder arabe o wi ka ɗo haala ɓuri ɗum noon o wi ka ɗo haala ko ganduɗa waɗi ko ɓesnooje ko lekki ganduɗa nguviiki awa less o koko ganduɗana tiiɗi dariɗo na tiiɗi koki mbiltuki kadi ko ɓesnooje jaltata he so jaɓi gaccanooɗo gacce wadda e aduna he so ɓe mbawimo toon woni en poftin en bonnani ɗo enɗan men awa tawi ɓe ganduɗa o wawi ɓe laamu makko ko laamu men kala ko bouvoir mo heeɓi teddungal makko ko teddungal men gasi hankadi ɓe to bukkiti jeeyi mbi o wilima tan o waɗima da ni ni ni o woni qur'ana keso pul mo ɗal hata nani annabijo no haala oyo jaɓ o bacharani ɓe hayri yi duniya wala ah annabijo weltinir kam adna e lakara moƴƴere mum fa saraha llahu sadri ila l islam o wi allah udditi beccelam ngal l'islam naati hen kala mum isa kundame rahibo o annabijo weltani ɗum no fewi caggal o feññini shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa kuntu rabia thalathatin aslamu ala yaday abi bakr o wi natɓe junngo aboubacry ɓe kay gonɗinɓeɓe kanko wattiɓe nayo eyi ɗum woni gonɗiɗɓe bangal ha joni aboubacry ƴaran annabijo o naati l'islam wonani balɗo naati nder wuuro he omo fooɗa sagataɓe omo adda ɗumen labaɓe nder makka sa ƴeewi ganduɗa yimɓe seernaɓe sappo aljanna ɓe hakke jeeagomo fof naadi koye noddago aboubacry ñande daranga ɓeeɗo fof ɗum ɗo fof koye peesirɗe makko kontete daw ko jogui haaju daw ko jogui sens ɗum woni aboubacry siddiq radiallahu an enen hannde gonnam goto men wona l'islam duuɓi capanɗe hay goto meeɗa naddi l'islam e juuɗe heeforeɓe no mbayi heewde ni foof a ronki wadde jawdi ma puntiraɓe a ronki wadde ɗemgal ma kalanaɓe a ronki wadde laaɓo reedu jaaha nanna yimɓe diine he ala aboubacry wonani yontere ko naati l'islam addi hakke sappo wiyaɓe ko aljanna pay ɓe hen jeegomo kanko nodde ɗumen eske aboubacry annabijo wiyannogo namɓe juuli fajirineno gotel hoole mum pinirɗo korka o wi ko min ya rasulullahi gattal kay ɗum tan ɓuuri hewde hoole mum ko weeti ko sakkima aboubacry jogui ko fuur mbouruso yaltiri mburu makko o o rokkude ko miskinaɓe tawata makko yeeyde ko heddi ko o wi wallahi o waɗi nden hunde annabijo wi hoole mon man tawi amin kumul yawma janasa o wi koddiɗo makko tigui ma kanko heɓli ɗum foof o rewe janasa o rewe goski ganani ko hon noon ganduɗa finiri korka man asbaha min kumul yawma saiman ko wiyete gueɗe moƴƴe foof ko annabijo haali guila so wawi wedde taw kanko aboubacry tawa o waɗi fo kanko annabijo wiɗeɗo gueɗe majtamana fimri in illa dakhala aljanna dum do rendata e neddo so nawna neddo aljanna gonnam ko hono dani o do sagaten ko ni natire dine l'islam e noddango Abu Bakr biete ro balha anani kabaru onon yawi yettuyaade kureji makko di laawi buri laawade fof ko yummako kanyum wi no kuna bonni jikki bar kunta fina marju wan qabla hada jikke na mawnu no e makko no ciagal kaado go ni mbaada ko do nadda hankadi jikke boni e mi min dam ñu no gaad ma won an jogur lomtaade liñun gul anta su an yasuda qawma patte dala tan way welde yide no way mujjude jikkuuji no way jogade hakkille yummo wi go nam jikkam na mawnu no e makko an jogur no wonde mawdo gul do liñun wa qad badara ilayhi qawmuhu liyasnu an dini yumma ono di koreji mako fo yongar riñu motana ngo der galle mabbe gonnam yob jatti moy diine he joni joni fa wajadu ka tawdir rasikh bitayodo dillata odo way kono hayre fodi kono Kilimanjaro ni wa wayir bud la yatazaza imana galo do dillata baddi hen be ciri do be chamilas falamma yaisu min yaqnahi ndebe donku no hankade accinirde mo diina o e do neware lajawu ila ta'dibihi wa tankili bi don don be girbimu be nangimu be kirbe be ganda be girfine do makko be kabbi ma hoti kanko masudum no kharashin halat qala baynama kuntu as'a bayna safa wal marwa kunna monsa gorko na arito ganda makka don ya kunu safa e marwa wa idha unasun kathirun yatba'una fata o injimi himbe je hewde tan hankada joni lillungal himbe tan ina lewe ha joni sagara goto usi qatiya dahu judde na kabba ha tidi na kabida e dande makko o hum yu harwi luna wara yim bana doga cagal makko gonam na jere jamo na piyam o yadfa'unahu fi dhahrihi wa yadribunahu ala ras gobbe kel tabbi hore ne wa khalfuhum ra'atan ajuzu yidbona e joni heri cagal mabbe na jattom to subbu wata siyona luga hankadi fere mum boni de wadi ko woni dalata nate ganda saba lundima hankadi ko non de be badi mun yarango cholil habbi wadi seni non dal hata wada fa qultu ma sha'nu hadha al fata kango hajun odo gorko halata woni mas'ud ibn kharash o yi holo odo gorko ne hol de do woni ko firsata ma hadha al fata al kabar odo sagara ga moko wadi ya neddo kam ma do e nangado suudu be wattaage dani ko wadi ko mo wadi re dani فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله السبع أولو كيكو طلحة بن عبيد الله وميته قلن ديما ونات دين كس دين المحمد قلن ديما دين ونغندا ويورتيما وبوريما يوبوريما وبوريما عن دين وتبع غلام بني هاشم وريو ديما تشغل البني هاشم انجل ون محمد انبياء النونون فقلت ومن هذه العجوز وميم هل تبقون لشغل مكوان نهودنا اللوكا kemi yoro debbo wiyete ko as-sa'batu bintul khadrami umul fata nide inde ne bari ko nide way siyam neddo ko jaggudo dum wadde annabi johan de do indo jabatano debbo do wiyete ko jaggudo bintul khadrami o woni yuman talhata anani o holli jaggene de de wadde anani annabi sallallahu alaihi wasallam ay no ko ye jaggudo yere ko niwi neddo ari no wiye fetere o sanze inde goddo ari wiyete ko docetal o sanze inde de anani annabi jugo inda moƴƴere na battinay joomu inda moƴƴere do wadi nyande fatu makkar nde wala nyande hudaybiya nde do halde delegation ngaji quraishon ko be kewi ngarib donki famodirde kon de soni gol kon arana wi sahal e suhayl o wi sahula amrukum fiyakum annabiima ado innara ko ganda nebi ni annabi jo hale makko de ko don akore heba taw gor fona dare ha joni ganda na banni ebe jidi warondirde kango on woni sababu gonnam nyano mun hala wadora onno annabi ju kala kay palankay ko ina wasa ina hada ganda yidam rufde do beda jab hayso mbi wona nelado Allah wi aha binde bayr ko dum welata mo mbi be bindata Muhammadur Rasul mbi nako Muhammad ibn Abdul Muttalib annabi so jamna hebo binde den hunde o yidam rufta anani kango o do ganda debbo o do biteto sahabatu kango jibini Talha kanko jeyanno ko kanko huusni yimɓe ɓe dalha kanko nawfal ibnu khuwailid oɗo kadi ganda biyetenoɗo asar qurashi mbaruudi qurashiyankoɓe oɗo ne kanko nangganno dalha taw haɓɓa wonno naata ɓe l'islam ɓe fof ko ɓadiɓe mo hakkunde ɓiɓɓe makko tan e baaɗiraɓe makko ɗum woni dalhata en Aboubacry en kanko goto jeyanoko e baaɗo yettinde ɓe caɗele nangganiaɗo gotol haɓɓide Aboubacry e dalhata fof wa karanahuma e zoubayru en ɓeɗo fof daɗani e bone oɗo gorko nawfal anani ko honnon ɗum waɗi dalhata ibnu ubaidillah abou bakr en biitano qari nayn habbondiranoobe dido yewbe meedi habbondirede battidine l'islam summa jalat al ayyam tadurugo nan wiite nyaldi keddaake nyalawma goto wala ahdathu salah habbo wiite hajuni evenementaji ne jokki jokkudir hankari talat ibnu ubaidillah hankari mauni hebi dole iktimalan wa bala'uhu fi sabilillah ganna jaribade mo fiide mo diine allah jattaade mo dum hay batti yakburu wa ta'azam dum don mauni e dow makko no feewi kono non ha joni diine makko l'islam nan don yerbaani wa birruhu bil islam wal muslimina yanmu wa yattasi biidan ko julange ko jom jawdi moddere makko e julbe kay ganda wadi batti kambe en abou bakr en julbe mbiyan no mo ganda ko ash-shahidul hajj o do woni ganda chaawdin do tawna yaara koyde mun na wuri so do njidi yide chaawdin do tan ay annabi ko dum joofe makko non man qata nahbahu firtu ba saahudin kanko non o saahudini parce que darima darne to chaaw neddo kala to mayde ne yottoro neddo yottima o do al-hajj kono non alda dandim do wadi annabi sallallahu alaihi wasallam kadi sahaba en be nomo shahidul hayy kadi annabi jino yanno mo talhatil khair talhatil jud nawadi rukud ya talhatil fayyad foko inde makko en talhatan edo inde fu ganduda ganda kale hen inde na jogi ko addan dum wiyede wi dalhata e goro anda qissa mo jogi na buru ujnere qiss anani qissaaji bangal hor bangal moddere lata billo rawatan akhwati kala qissa kala do cikkata go nam on buri kadi wonde ñam golluuje kadi on kadi ganda moƴƴere jaamaragal e golɗen e cagatagal waɗi e tawi o qissa makko to addani ɓe wiide mo shahidul hayy ɗo ɗum ko ñande walde uhudi no ɓendi hankadi e mbatti wiide mo ko shahidul hayy wonno julɓe hewɓe dogi goɗɗitima annabijo ha yoga e tarihaji kolle riwayuji mbi worɓe sappo enayi keddudi annabijo jeeɗiɗi ansariyankoɓe jeeɗiɗi ganduɗa mohajirina en ɗalata ko hen jeeya waɗino sa groupe ɗalata en oni kamɓe gooni ƴettannoɓe annabijo ɓe goɗɗitin ɗum han kadi ɓe ngabbide makko ɓe dogde makko ha dow hayre to ha joni sa darima to hayre uhude ɗo toɓe ndewno ɗo e toɓe moggitino e toɓe naati foof nan toon batte mum kanko oɗo ɗalhata a gandiɗi kanko oɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam yasaduhu wa wammahu fil jabal anani kamɓe han kadi gitti annabijo lesgaka e dergiyam wi annabijo so ittaka ɗo hesore ɓe jottotomo ɗum woni ganduɗa kamɓe woni biftiɓe mo dogde makko ngabbidoye makko dow hayre nde wonnam tawa noon eɓe tampide falayqad bihi usbatu min al mushrikina turidu qatla kono groupe commando mushrikina goto kay kañumen mbiyatan ko ma jotto annabijo maɓe mbaramo tan en wona annabijo sallallahu alayhi wa sallam gonnam so yiiɓe ɗo groupe aji ne gara o wiya man yaruddu anna haula hol duttowo ɓeeɗo gaamen gonnam kañum jomum woni jaariɗam joɗodiɗam e wowa rafiqi fil janna aljanna gonide allah wi inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna aljanna ko ƴiƴam dande de jawɗele ma e ganduɗa e fittandu ma annabiju kala jiɗɗo aljanna ko law ummoto annabi sallallahu alayhi wa sallam kala kulɗo jeygoloɗo sumde ɗum oman khafa adlaja oman adlaja balaga al manzil fa inna silata llahi ghaliya eyyi ndega aljanna ndeka na seeri koy aljanna ko noon de kono aɗa moma reedu maɗan ka neɗɗo aljanna annabi hol duttowo ɓeeɗo gaamen wona jaaɗiɗam e nder aljanna sahabaɓe capanɗe jeeɗiɗuɓe fof ko ɗon maƴƴi ɓe gara neɗɗo ummoto daro tan yaa ha saama goɗɗo kadi ara fof ganduɗa zende ɓeeɗo heeferoɗo jottade annabi kanko ɗolata fof iɗi wiide ana ya rasulullah annabiji wi ala an ka heddo place ma to dariɗa to am ɗo mon ɗon place izimma kanak an rôle ma yettaki taw gorko goto ansari anke hafsi dari ana ya rasulullah annabiji wi eyyi an naamu ante faqatal ansariyanke o gonama haɓa ha heddiɗon ha sahudina kadi ɓe ngabbini annabijo kadi quelque métre e dow hayre he summa saida rasul alah sal salam mbiyon ma fa layqahu l mushrikuna mushrikine en kadi ngatɓe woɓɓe kadi gaari annabijo ala rajulin li haula gorko ala ɗo mumen ruttina ɓeeɗo ko niide ɗalahata wiya ko min o wi ala ano makanaka place ma taw rajulum kadi minal ni tan ansar hafti dari wara ɗon haɓa ɗon ha maayi niide ɓeeɗo woni ganduɗa sottuɓe ganduɗa fittandu annabijo goto goto anani mushrikine en groupe o nan tan rewe mabɓe ɓe ngabbi ha dow hayre to kono ɓen gaccaniɓe falayqa bihi l mushrikun falam yazal serani a yaqulu mithla qawli omo haala hono konngol ngol haalata hol duttowo ɓeeɗo gonna was mbasa yettade men wona jaariɗam aljanna ndew haali fu ɗalata wiya ana ya rasulllah fa yamnahu annabijo haɗama wa yadanu rajulin min al ansar o yamira goto e ansariyankoɓe hatta sushidu jamia ansariyankoɓe ɓe fo ha keddiɗon lam yalqa maahu heddundirane gonno ɓaadi tan annabi wi tan kay junngo makko e junngo mum kay ɗal hatu fa lahika bihil mushrikuna mushrikuna ɓe keftima o wiya joni ɗal hata ala ananaam joni ndiyan kadi rôle ma yettima kay ɗal hata ne o woni ɗal hata annabi wa sallallah ai sallam on so taw heefereɓe hankadi ɓaadi moom haɓe jottini hankadi haɓe kili ñiire makko sa nani rabaiyatu sa ɓinni tan ñiiƴe sa ƴeewi ñiiƴe ma muynirɗe ɗe sa nawi bangue ñaama walla bangue nano ñiire tawata ɗon nde a nani ñiire nan ɗo ñiiƴe nan ɗo ɗum woni rabaiya ɓe mbiya ceel seeɗa ɓeme ken jogui ɗum inɗe tan o sujja jabino kadi keefere goto wawi fiide mo ganduɗa hayre yane yeeso e yane hundukoye hoore nde gonnami yeeso ngu wonti ƴiiƴam o juri hat chafatu annabi jogonnami hunduko ko ganduɗa tuni ɗi fo jaltini ƴiiƴam teeki ɗi pusi wa saladdemo ala wajji ƴiiƴam wanje yeeso annabijo wa asabahul iƴa annabijo tampi tampere mawde gadi nen mum wiya nde ɓe certoyi haare nde ko jonde o juldoy ɗal hata gonnami kañum kay nana kay jaala ya kurru alal mushrikina o redde o ridde mushrikina en ɓe haɓe guɗɗito kadi o ara kadi o sesto annabijo kadi o yaade mum fa yarka bihi qalilan fil jabal kadi summa yusriduhu ilal ardi so yettima wone nokku kadi o ɓaara hen annabijo kadi o rutto e mushrikina en ni tan wama zala kadalika hatta saddahum an ha heefereɓe donki yettade annabijo aboubacry wi kanko kuntu ana idin ana o abou ubayda o wi kanko e abou ubaydata fo de ɓe ɗon kono ɓe kamɓe keɓani yetta taw heefereɓe ɓilima hakkude mabɓe baidayne an rasulillah o wi falamma aqbalna alayhi nouridu isafa o wi nde min jotti annabijo hankadi amin jiiɗi ha joni ganduɗa safrude barmanɗe makko ɗe o wi uturkani gacce kam o wi jeytoɗal hata ko on ɓuuri tampude wansarifa ila sahibi kuma yurida talhati o wi fo ida talhatu tansif ɗal hata kay ganduɗa yimɓe fo no kawano daɗiri ñan mum kanko fo ƴiiƴam na yalta e makko ƴiiƴam na yuppo bangueji fof tansifo dima o o fihi bidon wa sabuna darba hakke safan jeeɗiɗi yuwande gawal walla yuwande silama soppande silama yuwande gawal darbatum bi sawfin aw ta'natum bi rumh aw ramyatun bi sahm walla filas na yane makko anani ko on ñalama woni ƴiya tan newre makko no taƴi kanko yawani tinde ɗum ni fa ida ho quli askaffu na hankadi nde kabaruji ɗi pawti o andine ka junngo ngo koko yehi o sakara fi hufratin mahshiyan aleyh ɗum waɗi kanko ɗal hata nde o jutno balɗe woɓɓe so ƴi junngo ngo jogo hen sikki hankadi naatɓe l'islam kesam kesama ko mbiya oɗo ne kori junngo mum taƴa kadi koro wona nguy ko yegono hanga goɗo junngo taƴa ko ñande walde o fuɗi o woni ganduɗa ɗal hatu ibnu ubaydillah ɓeeɗo ganduɗa yewoni seernaɓe aljanna ñande mum annabi wa sallam haali kaɗo haala man sarrahu an yanzura ila rajulin yamshi ala al ard kala jiɗɗo yiide gorko kay ganduɗa jawowo dow leydi he tawa oɗo aya wa qad qadana ahba tawa ha joni ganduɗa o timmini aadi makko o fal yanzur ila talhata ibnu ubaydillah yo ndaar oɗo talhat ibnu ubaydillah ɗo waɗi kanko aboubacry siddiq ridwanullahi alayhi ida zucra uhudun yaqulu daka yawmun kulluhu li talha so haala walde uhudi ha laama o wi ɗum noon ko ñalawma ɗal hatata o wi oɗon ñalawma kanko fof ko ɗal hata jeeyum ɓeeɗon goni rokki fittali munen mbaja ko ɓe jiiɗi annabio sallah ah sallam ko alda e cakan enen ne mbiren neɗen jiiɗi ko photo copine walla coupe colli yo allah faabo yo allah waɗ ko kalaten ko gonga eɗen jiiɗi annabio sallallahu alih wa sallam yo allah newnan men ñemtinde rewidade sunna makko alayhi salatu wassalam ko ɗum ɗon woni ha joni ko nafata men ko sa nani yidde annabijo ko hedde caggal makko aɗa yiide annabijo a heedan caggal makko kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko noon allah wi e nder qur'ana iɓɓuli en kuntum tuhibbuna allah fattabiuni tawi ko gonga oɗon jiiɗi nelaɗo allah on diwinto nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam so ɗon jiiɗi allah keedi caggal annabijo alayhi salatu wassalam yuhbibkum llahu allah yiɗa moon eyyi ko noon tigi woni yidde annabijo ha joni ganduɗa ko hedde caggal makko rewidademo e ñemtindemo e ƴewde gurna makko ko wurno e mun ko beele ma en ma en mbaw wurde hen ko ɗum woni yidde annabijo alayhi salatu wassalam eɗen ñaagui allah yo allah newnan men yidde annabijo e hedde caggal makko e darde ko wurno e mun ko gurtinen sunna makko alayhi salatu wassalam eyyi tawi ko issa ha joni ɗal hata to wiya shahidil hayi en gandi ko ñande walde uudi nde eyyi tawi noon kanko wiyede ɗalhatul khayre ɗalhatul juud ɗum ɗon kadi ganduɗa qissaji makko no kewi de eyyi kanko ɗal hata oɗo ko cajuri ko julanke o wonno anani kadi heewi jawdi no fewi ko anna eyyi surtout hankadi nde peri ɓe gariga kanko arde jawdi makko anani jawdi gaña gotol ganduɗa dañi gañari mawde waɗi marché goto ndiɗon jawdi urimo ko hadar mawde o yiɓe hakke temedde jeeɗiɗi ujunere ko wiyete dirham ko mbi oɗon jandi jawride adda waɗa e nder suudu makko o ronkuɗo anaɗe fa bata leylatahu wajila jazi omo huli mahzunan omo suni konnam jom suudu makko are makko fa dakhalat alayhi zawjatu ummu kulsum binti abi bakr o de woni jom suudu makko angode suuɓi abi bakr wiyete ko ummi kulsum o wima bika ya aba muhammad yi jom galle gonnam ɗanaki omo jogui goƴa mum howlede o wi ganda baban hammadu in ko woni noon laallahu raabaka minna shei hande de mi yitana ɗanaki a weltaki ko gonduɗa kode ala ko cikkitiɗa e amen kanko wi debbo on namnum kode ala ko sikkite mum kode ala ko yiye mum ko metti mum fa qala la o wi ala wala nima halilatu rajulil muslimi ant o wi taari jom suudu kay ano jom ano no mbaɗa ni o wi taari ganduɗa gorko julɗo kay heeɓa honoma anka debbo lobbo an honoma nati ankay wunde mi yiyanama ko ina metta ɓerde walla ko mbiɗa ha joni suno ala walakin tafakkartu munzu leylati wa qultu o wi ko waɗo jamma yaliɗo jawdi arni ɗo e juuɗam o wi ma zanna rajulum bi rabbihi ida kana yanamu wa hada al malu fi bayti o wi oɗo ndiɗo jawdi no wayi hewde ni oɗo chiffre o wi ɗum ɗo so naati ganduɗa neɗɗo tawi mbiɗa ka julɗo ɗum ɗo so waale nder suudu maɗa fewni to debbo o wiyoma yaqummuka min dañde jawdi kay bonani ko mettuma hen o wi ayna anta min almuhtajina min qawmi ko ahi ɗum kay tawi ko batti ɗum wotta ɗum haɗ ɓerdema weltade aɗa jogui saha aɗa jogui bandiraɓe ronkuɓe aɗa jogui miskineɓe kala no mbaɗa fodde dow leydi aɗa jogui bandiraɓe hato jinɓe haysoka milti miladaire bandiraɓe ma ɓaɗiɓe nan toon ngala ko ñaami ko noon mbalata woɓɓe ngala ko ɓorni ɗum ɗon kay batte ndin jawdi kay wadde wotta ɗum ɗon kay wata haɗe ɗanade ɗum kay sa fini tan gasi ɗum kay so weeti tan nodduɓe mbaɗaɓe ta dokkaɓe ɗum kay batte ɗum wotaɗe ɗanade ayna anta min almuhtajina min qawmika wa ahilla sehilaɓe ma e bandira e ma aɗa wonde yimɓe gonnan miskineɓe hay goto ganduɗa koppi jurɗi ngala aɗa jogui jawdi ndi heewi ala fo no ganduɗa to mbatta ɗum ɗo aɗa yenna a gaynata ɗum taw ɗum haɗe ɗanade rokkuɓe fa ida asbahta fa qassimu baynahu gonnam ay debbo o haalanimo kaɗo haala o welti taare ballo so an rahimakillah innaka muwaffaqa bintu muwaffaq koni de gonnam wiya allah yurmomo o wiya anka kawruɗo hen onno ka moƴƴo ka ɓi moƴƴo koni de moƴƴo ɓi moƴƴo koni gonnam koni gonnam walli joom galle makko o yo goƴa iyo hoore mum awo ganduɗa ko ɗon kiɗanade ko ɗen metto yo giyo mum falamma asbaha jaala almala fi surarin wa jifanin jawdi makko kanko wiya tan jawdi ndi fo waɗi fettidi waɗi le'e le'e waɗi bootaji wa qassamuhu bayna fuqara'i almuhajirina wal ansar kala kay baasɗo e nder muhajirina ne ansariyankoɓe o fecciɓe jawdi ndi ha gasi ni de ɗalhata waɗi ɗalhatal juut anani ɗalhatal fayyat nan tan wama tan moƴƴere nan tan wona hande no footi milliardaire uji joguiɗen tawa aɗa jogui milliard uji kewɗi de ɗum fo no heewi ittu hen tan ganduɗa million ngaji seeɗa tan jeeha mbaɗana wuuro mum forage tan keeɓa ndiyam ko jaari ndiyam ala tun walla jeeha tan mbaɗanaɓe ko wiyete ko hôpital ɓe keeɓa dispensaire kam to yimɓe cafri hay ñawguita ala toɓe cafri walla jeeha tan mbaɗanaɓe tun ganduɗa ha joni ganduɗa hunde koɓe keeɓa hengar mbaɗa barage anani so ndiyam ari ndiyameje men garoji ndunguno kalka yimɓe no ɓenna ɗe dak mbaɗɗa hen heddoɗon yimɓe keeɓa ko jarni kam keeɓa tan mbaɗi ganduɗa de guese mumen kono ala milliard uji nan toon chiffre uji nan tan ƴeewe budget yo ya dow tan gonnam maaya woppa ɗon allahu acbar kanko ɗalata oɗo batti jawdi heewi ronkiɗanade fino fecci foof hunakal hayru kono ko wiyete noon ha joni noon moƴƴirna e leñol he gati en jii jom milliardaire uji en jii golle mum e nder leyɗele men he woɓɓe gaari gonnam guure mum en fof mahi miskineɓe naati hen woɓɓe gaari gonnam mbaɗi forage uji woɓɓe gaari woɓɓe ko tonuji ganduɗa otewji ganduɗa nawata guura hitande foof caftani kaɓani mbajani nawi moƴƴerana e leñoye ha joni ko ɗum ɗo hani ñemtinede wo fi dalika faletana fasil mutanafisu ko ɗum ɗo de ɓeɗo de kani ñemɓe allah yisana ñemba kay ñembe ɓeɗo kono rendinoɓe tan na mofta gaari gaddi tan hay goto heɓata hen yo allah faabu koy falamma asbaha jaala almala fi surarin wa jifan wa qassamahu bayna fuqara'i almuhajirina wal ansar o woni ɗalhatal hayr o woni ɗalhatal juud ɗalhatal fayyad kanko radi kanko oɗo ɗalhata mbi goto e bandi ko meeɗi arde makko yardilivori daara ballal hakkude mabɓe on kadi rutti haali kadi asko hakkude mabɓe kanko meeɗa anduɗo mo jiide on o welti ayi woni belto hon neɗɗo ko ganduɗo jiɗɗo leñol mum e asko mum e enɗam mum wi hadihi rahimun ma dakar hali ahad wi dam do endama e goto gal do jiri gal wi e goto meeda halande kam min ton wa inna li ardan o yimbe jogi leedu nokku mani o yimbe jogi ton parasiriya jettoy anani dafa li fiha usman ibn affan o yi sayyidina usman meedi rukkude kam hen temettati ujiner ko nomi jabaani sod mi jabaani yeyde mu yaba moy nokku allahu akbar kango dala rawo wadi ndani ndam ganda ko wiide ndaw ko waawi lebde وإن شئت خذها وإن شئت بعتها لك منه ب300 ويسايدي استرانون بارسلو باما تاوي جيدا كو منانغا كاليس عثمان تيمتر اونير لميروكوما ناني غوركو يبل اخذ ثمنها ويوميد غاندا تشغو يون ييف اون ييف غاندا تيمتر اونير ندو روكا فاعطاه اياه هني ان لبل هني ان لطلحه الخير ميديا جكوب اندام والذين يسرون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب مجركاي انداني تو مبدن بايري بانديرا امن نان كو ديندين دن ديدو كاليس ديدو جاودل ادن ناو نوكوجي غودي ادن جوغي كوبي جوردي والوبن غالا كو نيام ناوانتم بيتو بوري من جاودي الله انديني جوغوردن جوجي فيندي غوران الله يكو يسلون ما امر الله به ان يوصل تو الله حال القران يورك فوق فاتي ذل قربا قربا قريب ما بي kono jawdeel wuro forendi neena yo bangi goddo Allahu akbar Allah faabu anani fa'atahu iyahani an li talhatil khair gornam yo buban talhatil khair wal jud hada al laqab alladhi khalahu alayhi rasulullah ledo inde de woninde Allah annabi yo ganda bordi mo ande inde wana gor fo hebata dum wa radiyallahu anhu wa nawwara lahu fi qabri radiyallahu an as-sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ونم جيد غندا إسايد الحتى كيودي ولا لا فيديو جو دفتنو يا الطبقات الكبرى ولا جو دفتنو يا تهذيب التهذيب دفتنو يا غندا البدء والتاريخ وغندا البداية والنهاية الجمع بين رجال الصحيحين لأن دفتر أريتون غاية النهاية حالك أريتون الرياض النظرة أريتون صفة الصفة حلية الأولياء أنني دمنا فد حالك استعود وانم أريتون التهذيب من أساكر لون يوم ماجي دفتر بندا لجلاء فد فد والإسلام فمنا نبين داتون كم بيرد ورد أنني دفتر واتن والإصابة في تمييز الصحابة لأن دفتر جاكو دفتر لبعد كونو وانم دفتر يوم ماجي kone de tidi hebde to min to al isaba fi tamyiz al sahaba deftere nan nganda li falti sahaba fa hay tokarabe hen o ko ni wieto o ko ga joftata deftere al isti'ab anani fi ma'rifati al ashab de do kay nganda ko deftere mojjere anani be do ngoni sahaba be annabi sallallahu alayhi wa sallam anani ko hondani sal jewan sappo serna be al janna sayyid abu bakr umar usman ali sa'd sa'id wa lahen inda ma ko dalhat al zubair عبد الرحمن بن عفاء بن عبيدة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين